आध्यात्मिक जीवन आया है, आपको ज्यों का त्यों दुनिया में छोड़ देने के लिए या गंदगी में फेंक देने के लिए या यथेच्छ आचार करने के लिए उच्छृंखल बनाने के लिए ये आध्यात्मिक जीवन नहीं आता है। इसलिए इसमें सब लोग न आवें तो इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्या आप जब कभी जंगली लोगों में जाएं, पहाड़ी लोगों में जाएं नारायण, और आप जाएं झोपड़पट्टी में जाएं और जाके वहां का कपड़ा, वहां का रहन सहन देखें, तो आपके मन में आता होगा ना कि इनकी भी उन्नति होनी चाहिए, ये भी साफ कपड़ा पहने, इनके पास भी घर हो। तो आप बाहर की वस्तुओं के बारे में तो ऐसा चाहते हैं और खास अपने जीवन के बारे में ये ध्यान नहीं देते हैं कि आपका जो अंदरूनी जीवन है, जिंदगी है, आपके जो भीतर है, त्रिविधम नरक अस्तिदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयंत्यजेत। ये आध्यात्मिक जीवन आपको स्वच्छता की शिक्षा देता है, तस्मादेतत्रयम् त्यजेत, इसलिए काम क्रोध लोभ इनका परित्याग करना चाहिए। हमको याद है अब से कोई 45 वर्ष पहले काशी से एक भारत धर्म नाम की पत्रिका निकलती थी, पत्रिका का नाम था भारत धर्म, और आज महिला भी मैं समझता हूँ शुरू हो गई होगी इसमें, एक निगमागम चंद्र का पत्रिका निकलती थी, पत्रिका का नाम था निगमागम चंद्र का, उसमें इस तस्मादेत त्रयम् त्यजेत, इसलिए बाबू आप इन तीन बातों को छोड़ दो, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत त्रयम् त्यजेत एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै त्रिविर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर् विमुक्तः कौन्तेय, इनसे मुक्त होकर के इस मार्ग पर चलिए और अपने कल्याण का साधन कीजिए। हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे कहते थे कि देखो भाई, पहले तुम अकेले थे, तुम्हारी जो मर्जी थी सो करते थे, अब तुम हमारे साथ जुड़ गए हो। स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज कहते थे अब तुम हमारे साथ जुड़ गए हो, तो अगर तुम कोई बुरा काम करोगे तो अकेले तुम्हारी बुराई नहीं होगी, हमारी भी बुराई होगी, इसलिए तुम सिर्फ अपने को बुराई से बचाने के लिए नहीं, हमको भी बुराई से बचाने के लिए तुमको अपने आचरण और अपने चरित्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम लोग सत्संग में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, कुछ धारणा ध्यान करने लगते हैं, तो उस समय यदि हमारे जीवन में कोई बुराई रहती है तो वो अकेले हमारी नहीं रहती है। लोग कहेंगे कि देखो ये सत्संगी तुम्हारा नाम नहीं लेगा, बोले अरे ये तो बड़े सत्संगी हैं। तो अपने जीवन को स्वच्छ निर्मल बनाने का जो प्रयास है, ये सत्संग का संदेश है, ये आध्यात्मिक संदेश है, ये गीता का उपनिषद का संदेश है। यदि आपको कोई जीवन में मलिनता लाने के लिए उत्तेजना देता है, प्रेरणा देता है कि आप अपने जीवन को मैला बना लो, मैला बना लो, तो मलिनता तो संसार में सब कहीं होती है, वो सत्संग में भी जाके यदि आपने प्राप्त की तो क्या प्राप्त की। तो जीवन की निर्मलता जो है ये सत्संग में निखरती है, और ज्यों ज्यों ये जाहिर होती है चरित्र की निर्बलता, अंतकरण की मनोभाव की निर्बलता, असल में भक्ति और ज्ञान ये दोनों चीजें निर्मल चित्त में ही पूरी तरह से प्रकट होती हैं। जहाँ चित्त में पूरी निर्मलता नहीं है तो वहाँ ये प्रकट नहीं होती हैं। इसलिए आप गीता में से जब आप ये ग्रहण करें क्या वेदा विनाशिनम नित्यम जो ये नमज मव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंसिकाम। जिसने अपने अविनाशी आत्मा को जान लिया, अविनाशी आत्मा को जानने का एक लाभ तो होना चाहिए ना, क्या लाभ होना चाहिए आप देखो। एक परिवार में महाराज किसी ने देवता की आराधना की, देवता खुश हुआ, उसने कहा कि वर मांगो। उस परिवार के व्यक्ति ने ये वर मांगा कि परिवार में सबसे बड़ी उम्र हमारी हो, एक दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा लगता है कि परिवार में उसकी उम्र बहुत बड़ी हो गई, लेकिन अब हुआ क्या कि उसके सामने ही उसके बेटे नाती पोते सब के सब मरने लगे। अब जितने मरे उतने ही दुख हो। बोले अरे बाबा ये उम्र बढ़ा करके तो मैंने बड़ा भारी दुख मोल लिया। अब उसने कहा देवता से कि महाराज आपने कृपा करके हमारी उम्र तो बढ़ा दी, 400 बरस की 600 बरस की हमारी उम्र हो गई, लेकिन हमारा दुख भी तो बढ़ा दिया आपने। हमारे सामने हमारे बेटे नाती पोते हमसे छोटे छोटे सब के सब मरते जा रहे हैं, परिवार में सबसे बड़ी उम्र हमारी। तो उन्होंने कहा देखो अब इस दुख से छूटने का उपाय यह है कि तुम किसी से मोह ममता मत करो। मोह ममता नहीं करोगे तो तुमको दुख नहीं होगा, नहीं तो शोक मोह जो है तो वो तुमको घेरे रहेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम जय एन मजमद्ययम। ये जो तुम्हारा आत्मा है ये अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है, हमेशा रहता है, ये अजन्मा है, अव्यय है। इसका अर्थ इतना होता है कि यदि तुम अविनाशी अजन्मा होकर दूसरे मरने वालों के साथ मोह ममता करोगे तो तुमको रोज रोज दुखी होते जाना पड़ेगा। जिंदगी में कितनी चीजें आई और गई, कपड़े लत्ते कितने आए और बदल गए, ऐसे ऐसे कपड़े आए जो कभी बहुत अच्छे लगे लेकिन वो छूट तो गए ना। और ऐसा ऐसा मकान मिला जो रहने में बड़ा सुविधाजनक परंतु वो छूट तो गया ना। ऐसे ऐसे मित्र मिले जो बड़े प्रेमी परंतु वो छूट तो गए ना। तो तुम्हारा जीवन है अविनाशी और संसार में जो चीजें आके तुमसे मिलती हैं वे हैं विनाशी। यदि तुम गीता के इस अविनाशी पने को वेदा विनाशिनम नित्या यदि तुम अपने अविनाशी आत्मा को जानते हो, वेद तुम पहचान गए कि आत्मा अविनाशी है, तो कम से कम विनाशी वस्तुओं के लिए शोक मोह तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये शोक मोह जो अंतकरण में है इनका प्रक्षालन ही हम प्रारंभ के दिन से आपको ये बात सुना रहे हैं कि हमारे अंतकरण में जो दोष हैं उनको झाड़ फूंक करके बिल्कुल अलग कर देना, संस्कार करना, ये शास्त्र का उद्देश्य होता है। भले वो बुद्धि का भ्रम है तो भ्रम को दूर करें, शोक मोह है तो शोक मोह को दूर करें, और राग द्वेष है तो राग द्वेष को दूर करें, और दुष्चरित्र के प्रति रुचि है तो उस रुचि को भी, दुष्चरित्रता के प्रति जो रुचि है तो उसको भी दूर करें। ये गीता का उद्देश्य होता है। यदि गीता हमारे जीवन को निर्मल न बनाती हो, ये सुअर सरीखा हमारा जीवन बनाती हो, एक पशु सरीखा हमारा जीवन बनाती हो, तो गीता आने की जरूरत ही क्या रही। आदमी रोवे, खूब रो ले, खूब शोक कर ले, खूब राग द्वेष कर ले, खूब नारायण संसार में फंसा रह ले, तो हमारे अंतःकरण के दोषों के निवारण में ही, दोष की निवृत्ति में ही शास्त्र का तात्पर्य है। और इसके लिए आप देखो गीता में आपको एक बात उसकी सुनावे, आप नारायण भक्ति पर ध्यान दो। बोले हमारे एक सेठ हैं, वो माला भक्त कहते हैं, परंतु गरीब को जब दुख देना होता है, अब की बात हम नहीं जानते हैं, धनी आदमी को बिना ब्याज के वो पैसा दे सकते हैं, 8 आने ब्याज पर पैसा दे सकते हैं, 12 आने पर दे सकते हैं, पर गरीब को देना हो तो वो 2 रुपए 5 रुपए ब्याज लेके पैसा देगा। क्योंकि जब तुमको धर्म में खर्च करना है, जब तुमको प्याऊ बनाना है, जब तुमको अस्पताल बनाना है, जब तुमको विद्यालय बनाना है, तो तुम पहले बेईमानी करके, दूसरे को तकलीफ करके, दूसरे की गांठ काट के, दूसरे को सता के पैसा अपने पास पहले तो खींचते हो, चूसते हो, और फिर कहते हो हम धर्म के काम में खर्च करते हैं। जब धर्म के काम में ही खर्च करना है तो उसको लगे रहने दो ना, गरीब के घर में रहने दो, वहां से खींचने के लिए अधर्म क्यों करते हो। तुम अधर्म से पैसा खींचोगे और फिर उससे धर्म की उत्पत्ति होगी। हाथ में जप माली होने से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्यादा पूज भंडारा करने से, पूजा पाठ करने से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। धर्म की उत्पत्ति तब होती है जब हमारे हृदय में सद्भावना हो। आप देखो हमारे गीता का एक भक्त का एक दर्शन करो, गीता में भक्त की जो रूपरेखा है, उसका एक चित्र, एक तस्वीर अपने हृदय में बनाओ। अनपेक्षः सुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्तस्तमे प्रियः। भक्त की ये रूपरेखा है, भक्त की ये रूपरेखा है। क्या भक्त की रूपरेखा है? अनपेक्षः, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, शुचि ही, मन निर्मल है उसका, पवित्र है। पवित्र माने धोया हुआ कपड़ा नहीं, पवित्र माने माटी लगाना हाथ में, माटी लगाना नहीं। पवित्र होना माने रेशमी कपड़ा पहनना नहीं, अपरत के कपड़े पहनने का नाम पवित्र होना नहीं है, हाथ में माटी लगाने का नाम पवित्र होना नहीं है। शौचानाम अपि सर्वेषाम, सर्वेषाम अपि शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम योर्थे शुचिर ही स्वशुचि ही न मृदवारी शुचि शुचि ही। मनु जी ने कहा कि शुचि कौन है? बोले संसार में पवित्रता के जितने नियम हैं, उनमें सबसे बड़ा नियम यह है कि मनुष्य का धन पवित्र हो। योर्थे शुचिर ही स शुचि ही न मृदवारी शुचि शुचि ही। मिट्टी और पानी से कोई पवित्र नहीं होता, जिसका धन पवित्र है, जिसका धन पवित्र है वही पवित्र है। धन पवित्र कैसे होगा? जब वो पवित्र के काम में, जब वो पवित्र कर्म से उत्पन्न होगा, जब पवित्र व्यवहार से हमारे पास आवेगा, तब धन पवित्र होगा। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा। ये भक्त का चित्र है, ये भक्त की एक तस्वीर है, जो भगवान ने अपने भक्त की तस्वीर खींची। आप बताओ, सारी गीता में 700 श्लोक है ना, 700। किस रंग का कपड़ा पहनेगा तो भगत होगा, बता दे तुम। कपड़े का रंग कौन सा हो, लाल हो कि पीला हो, कि सफेद हो कि काला हो, किस रंग का कपड़ा होगा तो उसको भक्त माना जाएगा, बता दे कोई। गीता में 700 श्लोक में से कोई एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक इस बारे में निकाल के बता दे। अच्छा, कौन सा चंदन रहेगा, है ना, कौन सा चंदन लगावे, मलयागिरी लगावे कि गोपी चंदन लगावे कि कुमकुम लगावे हैं कि देवी चंदन लगावे, कौन सा चंदन लगावे तो भक्त होंगे, बता दे कोई गीता में से। अच्छा, आड़ा लगावे ऐसे आखिर खड़ा लगावे, कौन सा चंदन लगावे तो भक्त होंगे। भगवान अपने भक्त की ऐसी कोई पहचान बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं। निर्मल मन जान सो मही अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अपने भक्त की कैसी तस्वीर भगवान खींचते हैं, किसी से उसका द्वेष नहीं है, सबकी भलाई चाहता है, सबके ऊपर करुणा करता है, पक्षपात नहीं है उसमें। सर्वेशाम का अर्थ ये है कि अमुक अमुक से द्वेष नहीं करेगा, ये नियम नहीं है। अमुक अमुक से मित्रता करेगा का ये नियम नहीं है, अमुक अमुक पर करुणा करेगा का ये नियम नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। निर्ममो निरहंकारा, ये हमारे पंथ के हैं, ये ममता भी भक्त में नहीं होगी, ये हमारी जाति के हैं, ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे संप्रदाय के हैं, ये हमारी उम्र के हैं, ये किसी भी प्रकार से ये हमारे वर्ग के हैं। निर्ममो निरहंकार, ये ममता न होना, अहंकार न होना, द्वेष न होना, ये क्या है? यही तो हमारे हृदय की निर्मलता है। ये भक्ति जब आपके जीवन में आवेगी तो आपको निर्मल बनावेगी कि नहीं बनावेगी? देखो, आपको योग कैसा निर्मल बनाता है। योग तो कहता है हम दुख को छूने नहीं देंगे तुम्हें। सबसे बड़ी जो मलिनता है, मलिनता का नतीजा है, जब कोई गंदी चीज लग जाती है ना तो दुख होता है। योग जब आपके जीवन में आवेगा तो वो आप दुख से परहेज करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके मन में दुख से परिजिहीर्षा, परिजिहासा, आप दुख से बचना चाहते हैं कि नहीं बचना चाहते हैं? वो हमेशा के लिए दुख से बचाने के लिए आपके जीवन में साधन आता है। क्या साधन आता है आप देखो, योग नाम किसका है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजिताम। ये तो बोले हमारे हमारी घड़ी है, बोले ये कई तरह से सुरक्षित है, गिर जाए तब भी न टूटे, पानी में डूब जाए तब भी न टूटे, न गले, बोलते हैं ना कुछ, हाँ वाटर प्रूफ बोलते हैं और क्या बोलते हैं, शॉक प्रूफ बोलते हैं। ये घड़ी है, ये घड़ी ऐसी बनाई गई है। तो आपको ये साधन आप करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, वो दुख प्रूफ बना देगा, हो दुख प्रूफ बना देगा। कैसे बना देगा, तम विद्या दुख संयोग वियोग। आप देखो शब्द के प्रयोग पर जो लोग सब ध्यान देंगे, दुख वियोगम नहीं है, दुख संयोग वियोगम है। माने जैसे चोट लगे और उसका असर न पड़े, जैसे घड़ी पानी में गिर जाए और पानी का असर न पड़े, वैसे दुख संयोग वियोगम का अर्थ है दुख के समुद्र में, दुख की आग में, दुख के तूफान में आप पड़ जाएं और दुख का संयोग आपको न हो। ये दुख प्रूफ का अर्थ यह होता है, हो है ना। ये नहीं कि दुख हो, दुख वियोगम दुख हो ही नहीं, कहने दुख का वातावरण हो, दुख का वातावरण हो, वहां आपको एक भक्त के सामने मृत्यु आई। अब वो तो लेके सरपाल महाराज और नाचना, वैसे तो पड़ा था खाट पर और उठाया करपाल और नाचना शुरू कर दिया। बोले अरे भगत जी आज बड़े खुश दिखते हो, क्या बात हुई। बोले कि बहुत दिनों से अपने प्यारे से अलग था, आज अब वो दिन आ गया है जब मैं अपने प्यारे के पास जा रहा हूं, आज से बढ़ के खुशी का दिन हमारे जीवन में क्या होगा। तो दुख संयोग वियोगम, ये देखो ये क्या हुआ, ये संस्कार हुआ, ये प्रक्षालन हुआ, आपके अंतःकरण को ऐसा बना दिया गया कि जिसमें दुनिया के बाहरी दुखों का संयोग न हो, संयोग ही न हो, जाके जुड़े नहीं, छलक जाए। एक एक एक आदमी के घर में चोर आया हो, उसने बताया कि महाराज हमने पकड़ लिया था लेकिन वो तो छुड़ा के भाग गए। तो मैंने कहा तुम तो बड़े तगड़े हो, एक बार पकड़ लिया तो छूट कैसे गया, है ना, तुम तो बड़े तगड़े आदमी हो। उसने कहा कि महाराज वो लंगोट तो पहने हुए था लेकिन सारे शरीर में ऐसा तेल लगाए हुए था, गांव की बात है, है ना, ऐसा चिकना उसका शरीर हो गया था कि जहां से मैं पकड़ता हूं सरक जाता। तो अब उसका शरीर तो उस समय पकड़ प्रूफ हो गया था कि नहीं। तो बोले ये नहीं कि वो पकड़ा नहीं, उसको पकड़ा पकड़ा, परंतु इतना चिकना था कि पकड़ का कोई असर नहीं पड़ा। ये धान की खेती होती है ना, गांव में धान की खेती होती है, कीचड़ होता है, वो तो जुता हुआ खेत होता है, पानी होता है उसमें, मजदूर जब काम करने जाते हैं, जब पानी में से घास काटने जाते हैं तो अपने शरीर में ऐसा तेल लगा के जाते हैं कि पानी का असर न पड़े। आपको इस दुखमय सृष्टि में काम करना है तो आपको अपने हृदय में कोई ऐसा मसाला लगाना पड़ेगा, ऐसा संस्कार करना पड़ेगा कि उस पर दुख का असर न पड़े। नहीं तो दिन भर में 17 दफे रोएंगे और 17 दफे हंसेंगे तो आपका दिल कैसे काम करेगा। मूडी आदमी संसार में कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। एक दृढ़ निश्चय से काम करना पड़ता है। मनुष्य के मन का पता तो उस समय लगता है जब उसके मन के विपरीत कोई काम होता है। ऐसे मनुष्य का पता नहीं लगता, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, प्रेम से देखता रहता है, उसके भीतर क्या भरा हुआ है कि ये बात तो तब निकल के आती है जब उसके मन के खिलाफ कोई काम होता है। तो जोग मान होता है, जोग माने ये होता है, बाहर कितनी भी दुख की आंधी चल रही हो, दुख की आग बरस रही हो, दुख के ओले पड़ रहे हो, दुख का समुद्र उमड़ रहा हो, परंतु हमारा अंतकरण ऐसा बन जाए, इसका नाम योग होता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगताम। कैसे? सुखमात्यंतिकम जत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति चैवन जत्रायम स्थितश्चलति तत्वतः। आपको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो। आत्यंतिक माने अंत का जो अतिक्रमण कर गया हो, जिस सुख का कभी अंत न हो, ऐसा सुख आत्यंतिक सुख है। माने आपका सुख जो है वो काल से, कोई भी काल आकर के आपके दुख को न काट सके। और बुद्धि ग्राह्यम कहीं जाकर उसे न प्राप्त करना पड़े। और अतीन्द्रियम इंद्रिय और विषय का संयोग करके प्राप्त न करना पड़ता हो। आपको सुख वो चाहिए जिसमें भोग के लिए इंद्रियों को विषय नहीं चाहिए और जिसमें बुद्धि को स्थानांतरित न करना पड़ता हो और जिस सुख का अंत काल से न हो। माने हर समय रहे, हर जगह रहे और संसार के विषय चाहे हो चाहे न हो बना रहे। ऐसी जब स्थिति आपके चित्त की बनती है, माने दुख का नितांत बहिष्कार का अर्थ ये होता है, दुख बिल्कुल आपको छू न सके, इसी का नाम होता है आत्म संस्कार। ये हमारा साधन, ये हमारा अभ्यास, ये हमारा योग, ये हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ क्या करते हैं, ये दुख की नितांत निवृत्ति कर देते हैं। और दुख की नितांत निवृत्ति कब होगी? जब दोष की नितांत निवृत्ति होगी। तो ये दोषों का संस्कार करने के लिए, दोषों को मिटाने के लिए, उनकी जगह पर सद्गुण भरने के लिए, और आपकी जो बुद्धि कभी कभी सुख को दुख मान बैठती है और दुख को सुख मान बैठती है, कभी कभी आपकी बुद्धि दुख को सुख मान बैठती है और सुख को दुख मान बैठती है, ये जो बुद्धि में विपर्यय है, आपका आत्मा है सुख स्वरूप, वो हमेशा रहता है, उसके रहने को तो सुख नहीं मानती है। आप देखो विपर्यय का स्वरूप तो देखो, बुद्धि का विपर्यय क्या, जो चीज हमेशा आपके पास रहती है उसके रहने को तो सुख नहीं मानती है, और जो चीज कभी आती है और कभी चली जाती है, उसके आने को सुख मानती है, इसका नाम बुद्धि का विपर्यय है। बात ध्यान में आती है? नहीं। एक स्त्री है, उसका पति उसके साथ रहता है घर में, उसके रहने को तो वो सुख नहीं मानती है, उसके रहने का जो सुख है उस पर कभी दृष्टि नहीं जाती है। तो आज इतनी देर से क्यों आए, ना आज ये चीज क्यों नहीं ले आए, आज ये काम क्यों नहीं किया, आज ऐसे क्यों नहीं देखा, आज ये है ना, आज ऐसे क्यों नहीं बोले। तो जो घर में है उसमें तो खोट निकालती रहती है, है? और जो उसके कोई रिश्तेदार नातेदार, कोई पहले के परिचित संबंधी घर में चार दिन के लिए आते हैं, वो बड़े सुख लेके, ये बड़ा सुख लेकर के आए हैं, वो स्त्री विपर्यय मती है कि नहीं, उसकी स्त्री में, उस बुद्धि में, उस स्त्री की बुद्धि में कोई विपर्यय है कि नहीं, हैं। उसके बहनोई आते हैं तब बड़ा सुख मानती है, हैं? उसके आ, आ, आ, उसके उसके भाभी के भाई आते हैं तो बहुत सुख मानते हैं, लेकिन अपने पति जो निरंतर सुख देने वाले हैं, अपने साथ हैं, उनको सुख नहीं मानते हैं। तो यही विपर्य, इसी का नाम, इसी का पति में सुख नहीं है, देवर में सुख है, इसका नाम विपर्य बुद्धि हो गई। प्राप्त में सुख नहीं है, अप्राप्त में सुख है, और सुलभ में सुख नहीं है, दुर्लभ में सुख है, इसी का नाम विपर्य हो गया। तो देखो हमारा वेदांत क्या कहता है, आपके बुद्धि, आपकी बुद्धि में जिससे रोशनी आती है, आपकी बुद्धि में जिससे सुख आता है, आपकी बुद्धि में जिससे जीवन आता है, वो आत्म वस्तु, वो आत्म सत्य, वो अविनाशी परमात्मा आपके पास जो हमेशा बैठा है, उससे जो सुख है उस पर तो नजर नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, उसका तो होना ना होना बराबर, उस पर तो कभी नजर ही नहीं जाती। और जो चीजें आने जाने वाली हैं, सिनेमा की एक्ट्रेस है ना, पर्दे पर है ना, पर्दे पर महाराज वो बहुत अच्छी लगती है। तो क्यों अच्छी लगती है? वो तो एक रोशनी की चमक है, एक झलक है। अभी हम समझते हैं हमारे सामने हो, जितनों को मैंने पैदा होते भी देखा है, जवान होते भी देखा है, बाल पकते भी देखा है, अपने सामने ही है ना। समझो हमारे 10 बरस की उम्र में जिनका जन्म हुआ, हमारे 20 बरस की उम्र में जिनका जन्म हुआ है ना, अब हम 20 बरस के थे और वो 10 बरस के थे है ना, हम 30 बरस के थे अब वो 15 बरस के थे। हम देखते हैं जवानी कितनी जल्दी आती है और चली जाती है। जवानी में तो सुख है, आए हुए मेहमान में तो सुख है, रास्ते पर चलते हुए आदमी में तो सुंदरता है, दूसरे के घर में रखे हुए दान में सुख है। अरे बाबा तुम भी कुछ हो, तो बोले उधर तो ध्यान ही नहीं जाता, इसी का नाम विपर्य है। तुम भी तो कुछ हो, इसी का नाम विपर्य है। विपर्य माने क्या होता है? उल्टा, उल्टी बुद्धि। ये उल्टी बुद्धि बहुत बड़ा दुख दे रही है। इस उल्टी बुद्धि को मिटाने के लिए ये अध्यात्म शास्त्र आते हैं। अपने आप का मूल्यांकन करो, अपने आप को देखो। तो ये धर्म हमारे कर्म का, भोग का, भाषण का और संग्रह का, चार बात का संस्कार करता है धर्म। हमारा भोग शुद्ध हो, हमारा संग्रह शुद्ध हो, हमारा कर्म शुद्ध हो और हमारा भाषण शुद्ध हो, ये चार संस्कार लेकर के आता है धर्म। और हमारी वासनाएं शुद्ध हो, ये संस्कार लेकर आती है भक्ति। और हमारे मन की चंचलता जो है वो शांत हो, ये संस्कार लेकर के आता है योग। और हमारा जो अपने आप का मूल्यांकन है, संसार में जितने दुखी हैं, दूसरों का मूल्यांकन कर करके दुखी हैं और अपने आप को भूल भूल करके दुखी है, का इस मूल्यांकन को, आत्मा के मूल्यांकन को जागृत करता है ये वेदांग तत्वज्ञान। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्व दर्शयेत। जो नहीं है वो हो नहीं सकता, जो है वो मिट नहीं सकता, और है आत्मा ये मिट नहीं सकता। और जो नहीं है आता जाता हुआ दिखता है, कब वो कभी सच्चा हो नहीं सकता। इसलिए दोनों का रहस्य समझ करके महात्मा लोग अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ओम शांति शांति। प्रपन्न पारिजाताय सूत्रे प्रियकृपाणये श्रद्धा और बुद्धि दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। कई लोग श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा करके बुद्धि को निर्बल बना देते हैं और कई लोग बुद्धि बुद्धि बुद्धि करके श्रद्धा को निर्बल बना देते हैं। आप जानते हैं गीता में बुद्धि की सर्वोपरि महिमा है। कर्म योग के लिए भी बुद्धि चाहिए और सांख्य योग के लिए भी बुद्धि। ऐसा से गीता बुद्धि योगे सांख्य तो इमाम शरणम इमाम बुद्धिम शरणम, माने बिना बुद्धि के कर्म योग भी नहीं होता और बिना बुद्धि के सांख्य योग भी नहीं होता। दोनों के लिए एक विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी कर्म कोई भी उपासना कोई भी योग कोई भी साधना औचित्य की सीमा का उल्लंघन नहीं करती है। अनौचित्य में रस नहीं है। बल्कि पांव रखना हो हाथ से काम करना हो बोलना हो तो खाना हो पीना हो देखने में भी औचित्य की आवश्यकता होती है। जिस चीज को जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं उसकी ओर देखना उचित है कि नहीं, इस बुद्धि की इस विवेक की आवश्यकता वहां भी होती है। हमारे साहित्यिक लोग तो कहते हैं कि औचित्य के अतिरिक्त रस की और कोई स्थिति ही नहीं है। ये हमारे कवि समय प्रसिद्ध है, जहां औचित्य का भंग होगा वहां रस का भंग हो जाएगा। अब श्रद्धा की बात देखो, श्रद्धत्व अननुभूतोर्थो न मनः प्रष्टुमर्हति। श्रद्धा करो बेटा, जो कभी अनुभव में नहीं आया है वो वस्तु मन का स्पर्श नहीं कर सकता, वो वस्तु मन का स्पर्श नहीं कर सकती। कौन सी वस्तु? जो अनुभव में नहीं आई है। तो मन में कोई बात आती है तो उसका कहीं न कहीं इस जन्म में पूर्व जन्म में ज्ञात में अज्ञात में कहीं न कहीं उसका अनुभव है। श्रद्धत्व सौम्य। श्रुति का कहना है सौम्य श्रद्धा करो, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धां प्रातर हवामहे, हम प्रातः काल श्रद्धा का आवाहन करते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी श्रद्धा की तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप देखते हैं बालक प्रारंभ में अनुकरण प्रिय होता है, वो अपने माँ बाप को जैसा करते देखता है, अपने भाई को अपने बड़े बूढ़ों को जैसा करता देखता है, अपने परिवार में संप्रदाय में जाति में जैसे जो काम होता है उसका वो अनुकरण करता है। हमारे पास लोग आते हैं, बच्चे से कहते हैं प्रसाद लो, वो डरता है, लिपट जाता है अपने माँ बाप बहन भाई से। लेकिन जब वो स्वयं प्रसाद देने लगते हैं, एक दो तीन चार आदमी जहां प्रसाद लेके निकले, बच्चा स्वयं आके प्रसाद ले ले। तो कोई भी काम बच्चे से पहले लेना हो तो आप वैसा करेंगे तो उसको देखकर श्रद्धा हो जाएगी और वैसा करने लगेगा। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब उसके अंदर विवेक का उदय होगा, वो उचित अंत से सोच विचार करके करेगा। आपको पहले ही सुनाया जो हमारे जीवन को संवारता नहीं सुधारता नहीं, हमारे जीवन के दोषों को दूर नहीं करता, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहते ही उसको है जो मनुष्य के जीवन का संस्कार करे। जो जान में अनजान में देख के सुन के नकल में असल में जो हमारे जीवन में बुराइयां आ गई हैं वो दूर होनी चाहिए। इसके लिए गीता हमें श्रद्धा भी देती है और बुद्धि भी देती है। आप देखें श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का एक अध्याय है गीता में, आप उस पर भले ध्यान कम देते हो पर एक अध्याय ही गीता में ऐसा है जो श्रद्धा का विभाजन बताता है। ये सात्विकी श्रद्धा है, ये राजसी श्रद्धा है, ये तामसी श्रद्धा है। और भागवत में तो ये चौथा विभाग भी श्रद्धा का है, वो निर्गुण श्रद्धा उसका नाम रखा हुआ है। आप 11वें कंध में देख लेना, एक श्रद्धा निर्गुण श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा से भी बंधन पूरा छूटता नहीं है, राजस श्रद्धा से तो बंधन होता ही है, तामस श्रद्धा बंधन को गाढ़ करती है, और निर्गुण श्रद्धा वो होती है जो हमारे बंधन को शिथिल कर दे। तो जहां हम एक ओर देखते हैं गीता में कि बुद्धि योग की सर्वोपरि निरतिशय महिमा है, किसी भी एक योग की इतनी महिमा गीता में नहीं है जितनी बुद्धि योग की है। बारंबार परमात्मा में मन लगाना चाहते हैं आप, तो बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, परमात्मा में मन लगाना बुद्धि योग से होगा। जब आप परमात्मा को समझने लगेंगे कि परमात्मा ऐसा परमात्मा ऐसा परमात्मा ऐसा, तो आप सूरज की ओर देखेंगे तो परमात्मा दिखेगा, चंद्रमा की ओर देखेंगे तो परमात्मा दिखेगा, अपने जीवन की ओर देखेंगे परमात्मा दिखेगा, धरती में परमात्मा, रसो हम अब सुकौनते, पानी में परमात्मा, अग्नि में परमात्मा, वायु में परमात्मा। जब आप बुद्धि योग का आश्रय लेंगे तो देखेंगे ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जहां परमात्मा का दर्शन नहीं होता। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपि यान्ति, लीजिए बुद्धि योग, आपको ज्ञान मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा में मन लगाने के लिए भी बुद्धि योग, मच्चित्त सततम भव, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी बुद्धि योग। क्या आश्चर्य है, बुद्धि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, परमात्मा की प्राप्ति। कर्म जनित बंधन की निवृत्ति के लिए भी बुद्धि योग, फल कामना का परित्याग करने के लिए भी बुद्धि योग। आपके जीवन में आप कामना वश होकर के पक्षपात वश